jeśli masz okazję, żeby dać pas, wiesz ją. Masz okazję, żeby dać wstać, wiesz ją. Masz okazję, żeby zagrać, wiesz ją i nie czekaj, ja z ciebie wezmą. Masz okazję, żeby dać pas, wiesz ją. Masz okazję, żeby dać wstać, wiesz ją. Masz okazję, żeby zagrać, wiesz ją i nie czekaj, ja z ciebie wezmą. Hey, zagrajmy w grę, w której stawką jest wasz honor. Pamiętny dzień, później zginie porno, horror. Nie masz flow, to bić mnie, jeśli z ciebie łbie. Biedactwo to rytm, gdzie jest? Nie wiesz? Zanim włączę pójdę, wiem, o czym będziesz bredził. Zamknij oślepiznę, jesteś niedorozwinięty. Wasze kapoty to są kolorowe kredki tuki. Nawet fasolki noszą sporo zdrowsze rzeczy, punkty. Mów si godo, że masz bity z fruity lupsa. Mój bit owoca, twój brudny burak z gówna. Janko muzykant, nas przewraca się w stodole, klonie. Jako muzykant odpierdalasz tu obory, chłopie. Bez jaj, widzisz prawdę, biedny, co za penis. Więc tak inspiracje sięgnęły jądra ziemi. Wasze produkcje to jest fabryka jaboli. Zrobisz sranie, naplujesz, potem lubrykant wydoisz, boli. Jeśli masz okazję, żeby dać pas, wiesz ją. Masz okazję, żeby dać wstać, wiesz ją. Masz okazję, żeby zagrać, wiesz ją i nie czekaj, ja z ciebie wezmą. Masz okazję, żeby dać pas, wiesz ją. Masz okazję, żeby dać wstać, wiesz ją. Masz okazję, żeby zagrać, wiesz ją i nie czekaj, ja z ciebie wezmą. To są b-boys, billboard przed telewizją. Oto wyrok, pysk ci pocisnąć. Ziom tragedia, kurwy, klęka ci batem. To foremniak musi ściemniać, że masz talent. Zostań w tyle, koleś, podpis byle kwitek. Bo jak byłem b-boyem, ty byłeś cheerleader. Beatbox, szkoda gdybać, przestań. Dziś to cała Polska zgrywa beatboxera. My jesteśmy agenci jak Austin Powers. Ale wiemy, że jedziemy oryginalnie. Ponieważ że nasze rapowanie jest poważnie związane z kopiowaniem. Tak myślałem, w rapie nie ma tabel, klaunie. Pierdol się z tym swoim freestylem, punchline'em, chuj z tym. Najlepiej nic nie mów, ziom, mój syn ma lepsze flow niż ty. Jeśli masz okazję, żeby dać pas, wiesz ją. Masz okazję, żeby dać wstać, wiesz ją. Masz okazję, żeby zagrać, wiesz ją i nie czekaj, ja z ciebie wezmą. Masz okazję, żeby dać pas, wiesz ją. Masz okazję, żeby dać wstać, wiesz ją. Masz okazję, żeby zagrać, wiesz ją i nie czekaj, ja z ciebie wezmą. Teraz przejdźmy do najważniejszej kwestii. Biedne dzieci i nieporadne kaleki. Pamiętam fanaberię w ferie na WF-ie dawniej. Tam biegało osiedle jeszcze czekając w kolejce na grę. Teraz SKS-ów nie ma, pustka, potępiasz. Bez problemu temat koszykówka, temat tabu. Nie ma składów dzieciaków, nie masz czasu. Teraz nie zobaczysz wsadu. Posypniesz pieniądz dla dzieci z podstawówki. Zrobili euro, a zgarnęli złotówki. Korzyści zero, pazerni na banknoty. Kluby kultywują terror, kupy prostytutki sędziom. Ten cały złodziejski UMKS zostawił nieletnich brud, wypchane kieszenie. Przykro temu, kto nie chciał wierzyć w los. Tylko czemu ucierpiał na tym piękny sport? To...